Еще! Еще! Gauan, entzule guziri, ongeitori iso emankizunera, beste saioak entzuteko ez duda joatea Euskal Irratian edo gure irratiaren web gune etara. Gaur azkenean aspaldian anuntziatu nuen talde batekin naiz, falta taldea edo falta kolektiboa batzutan deitzen duten bezala, eta beziki taldeko gitarista eta kantariakin. Beiadin, loiak, gauan? Gauan. Untrazira? Bai, bai, funtsoruk. Bakarrik egun, lehen aldea da bakarrik gomita bat, dudala iso emankizunan, bon, ongi basako da, lasai. Azteko, kolektiboa edo taldea jaren behar da, falta nintzat? Boa, falta iraiten aldu gara bakarrik. Falta justu? Ok, hola jaren behar da. Eman ginoen hori webgune batean nahi oztu. Hor Facebooken edo horako zait beti berduk eman beste izen bat. Eman dugu kolektiboa estapenean eta beti falta kolektiboa zera. Taldea eman dugu gero. Aldatu duzu ezkenan? Eh? Aldatu duzu ezkenan? Ba, ba. Ba, ba. Aspergarria da pixkat, berdin duke falta duke. Justu falta, ados. Horrenik hango nuke, post-rock talde bat dela falta, eta interneten hori ikusten da usu, baina Facebooken zuek, jodan, eman duzue pre-post-rock. Zer egan nahi du, pre-post-rock? Ba, teo uspitokiri baduk, ere? Ba, ez dakit, ba, beti ba, post-rock, prog-rock edo berdin duk guretako, ez dakit xuxen hona den. Nik ez dakit nola egan, espikatzeko norbaiti zer musika jotzen duzun. Ez dakit zer egan, rock nik errango nuke, rock duk piskat handia duk, ez dakit. Ba, post-rock duk, no, ba, jendeak egola irreiten dute. Eta irri egiteko, pre, post, haksu, pitukili bat. Entzungo dugu, laizteak, zuen kantu bat, baina entzun aintzin enuke, erraitean nola eta noiz, eta zaretik, sortu duzuen falta kolektibo taldea. Falta kolektibo taldea erraitean. Hore, denakaten dut, hola denasa dugu gira. Denako. Alors, nola surtout, c'est akit, chouchen, c'est akit. Zor hasiste interneten, urte hastapenean, agertu ziste? Bai, behuntatu dugu 2016-eko, c'est akit, chouchen, noiz den. Ustez zen, agorriran zen, agorrira, hola, horako zeit, muntatu dugu, fen kartu gira. Eta hara, bon, eta gero grabatu dugu diskoa abenduan, eta hara abendua eta gero... Non grabatu duzu, eh? Ebe usta izan. Eitzen, Jean-Roger... Jean-Roger, gurasu bizkaikin bai. Nola ditzen da izan dira? Rekenrol hori da. Berda egin, publizitate pixka. Jaze duzu. Eta berak ere grabatzen baitu, geto grabatuko baitu, guri ratiako eta ambos trampleneko behide bazleak, muskulo talda grabatuko baitu ere bizpairu kantu, guri ikusiko dugu. Horren zuek ere, han egin zenuten? Bai. Kusten dira gazkiak genera Facebooken ere. Bai, ere, biten dena bada. Eta ba, me hor ari da grabatzen nustez, nola ditzen dira? Jokinen taldea? Zezenaren taldea. Hala, zezenaren taldea. Ere, nolki budauntako ere atera. Eta beste ere. Da, puta, nolzen da. Paskari higoian. Paskari, bai, azken kontsumo produkto, hori uste dut, ezin dela. Zuxena, nik ez dute. Berak ere indu, gado. Segitzen. Segitzen dugu, ordoan, faltarekin, iru ziste, ordoan, zu Beiadin Loiak kantua eta gitarran. Bai. Nik bedelen, zekit bestentzat, baina nik zagutu zaitut Isleia taldearekin, hori zuen, zuen, demora, zen? Isleia? Ez dakit zuxere. Beldur naiz nire erratea 2000-ta. Ez dakit 2000-ta zeita. Voilà. Entzungo dugu parte tipi bat Isleia, Dorreko Borda kantuarekin, fite-fite. Ez oso xoki. Horraten induzun bukaera dela, oberena? Negozuna. Bentsatuko niz hor emakizun denboran matea bukaeran ordoan. Tantzungo dugu bukaeran ordoan gerostago. Miskin. Islaia ordoan, norkin zinean Islaia taldean? Ebe, Astapenean aldatu da enitzen. Astapenean bat zen Peio Irigoyen, eta Peio Irigoyen, eta Peio Elizeri. Peio eta Peio? Peio Irigoyen atxe batekin, baterista, Peio Irigoyen atxeri gabe gitarista, eta Peio Elizeri basuan. Etzera bakrik, noski, falta kolektiban taldean, bo, jaren dut, bo, zaketan nahi jango dankusko. Eta beste biak baterian Manu Etxegarai. Etxegarai, bai. Etxegarai. Garai egiten da? Hora egiteko. Birri dira hori. Bilzagozela. Bilzaduk, en fet, bahanean. Kampoan ez hilu luzik, inola, blonda. Blonda duk, da albinoz bat. Dantzizko hor da. Zazpil, hor zazpil untaz, eta ama zazpil taldean zen, da, diakintzazue, zuzen inoiz nola itzen den, hori baita, Euskal Presoen kopurua, hori da. Horan, askatasunan zuten gu fite-fite, momentu horretan ditzen zen, zazpilun eta mazazpi. Zazpilun eta mazazpi hori faltako bateria jolaren beste talde bat. Horre ikusten da piskat Islaian bezala, badela atmosfero bat, olako muska dela. Ados zira horrekin? Bai, ados zira. Bai, bai, gero da bortitzago duk hori talde hori Islaia baino, hori segur. Baze, manuk ere beste goza batzuk eta nintu. Ainiz gauza iten ditu, sobera. Hori iten duat. Ez dakit sobera, ainiz gauza. Hori ere iten duat bidez. Hala. Hor, Islaia eta faltatika ere eukuntzen gira. Ez dakit, eta bada janro unazu bizka ibarrenean ere. Egia da. Baduk Manu eta janro, nun baita bada lutura bat. Bon, gero musikalki ez dakit. Eta basuan Sebastian Delaporte, hori da? Sebastian Delaporte, bai. Yeah. Normalki gitarista duk, baina bon, voilà, hor hali da basuan. Zerretzik berikin asiste ba, gitarista berin badan astapenan? Nahi bezu dena diakina, en fet, baginuen beste kide bat gurekin egizera, eta gero utzi du, eta gero hartu dugu Sebastian. Hala. Simpliki. Simpliki bai, bai. Laguna zen da. Bai, Manuria laguna. Hendea, bo, nuke uste. Nuke hori egar, me bai, guai laguna gituk. Bo, hori. Entzongo dugu faltaren lehen kantu bat, nahizu hasi Fibonacci-rekin edo sakuaren tragediarekin, tragediarekin. Sibiruan bezala, tragedia. Tragedia. Berdin da enetako, bai. Zagutzen ditut biak. Basko gira Fibonacci-rekin eta ipatzen dugu gero gordan. Fibonacci falta kolektiboa, taldea kolektiboa. Salta taldearen lehen kantuan zuten genuen Fibonacci deitzen dena. Fibonacci da matematikari bat, duz gira? Hori da. Egin duena, horretan duzuna, Fibonacciren segida, bat bi bos sortzi eta abar. Eta zer gero? Gero rango nuke ama iru. Hori duk! Ondotik ama iru gehi sortzi hogeita bat, eta abar. Hori da. Bizkutxa. Ikusi gutu duen txikoa dinkere. Zer? Da bintu txikoa? Bai, horretan zen. Zerretzik, Fibonacci? Ez dakit. Gerraiteko, hori ikusi nuen interneten, hori, ostekin horren, le nombre d'horren gauza. Hala, aski interesgarria zen, eta hala, dioko bat da, segi-segi Fibonacci, hala. Bo, ez du gauzan direk, eh? Ongi baten zitu ez, zenitzek. Hala, bela, belarria nuntzaduk. Fen, ene belarria, ne? Gero. Pentsa azten dintar ere, hainitz islaiari, faltak. Ah, bai, eh? Bai, zira ados, ez da, nikon gurkis, idutzen dit, segida bat dela, ez da gazberdina, baina ere, piskat, hori. Ez da kitzu senik, ez dut esprese egin, bak, ez du gula, ateratzen dira musika, fea, akordioak eta rifak eta... Nola eskosen dituzte dituzue kantuak? Israian edo... Asfaltan. Asfaltan, nik iten ditut denak. En fait, musika tresnak usiak etxen eta dena iten ditut eta hala. Eta gero moldatzen dugu pixkat, me ez hainitz hiruak. Da zu ere bateria eta nahiten? Bai. Egazki do... Diskoan ez. Ez azkan ditut sortzen zuarik. Bai. Nola... Badut bateria elektroniko bat. Ah, ados. En fait, manuren aduk nahi oso, dena jakire. Badut manuren bateria etxer eta komputxatzeko untsa duk, biziki. Eta nola ez zu gero bostu program bat hor nahi duan? Bai. Zer erabiltzen zu? Piltean hori itzen da. Da maken duk eta baduk gitar bat. Puta. Zin zuteran hori. Bai. Garrasband. Garrasband, bai. Garrasband edo live edo... Garrasband gehinik. Ados. Zuen lehen EPA tera da otxailean, uste dut. Hori da, zerbait. Eta kontzerturik eman gabe, eta zu helenik, uste dut, EPA, eta ondotik kontzertuak. Eta, bai, espresin dugu, nahi duzu, kontzertuak ukaiteko, eta dena, behar duk musika, eta hala, galdegin ginoen, ez dakit, gaztetxe bati, eta estatu bati, eta, maduzie musika entzuteko, nola den, eta dena, ez dugu fitxik, ez duzie, deus, kontzertu bat, edo... Edo entxegu bat, edo horako zait, ez dugu fitxik, orduan grabatu dugu eta gero berriz konzertu katxamaiteko hobekio duk, anfet. Eta ere, justu soinu bat ukaiteko, ere EP bat grabatu zue, studio batetan dena. Bai. zenbat kantu grabatu ditugu, hor zenbat badira interneten, lau uste? Lau, bai. Bost, behitugu. Grabatu ditugu bost eta normalki egin behar dugu, normalki errandut. Egin behar dugu egiazko disko, fean fisikoki disko bat, eta izanen da bosgarren kantu bat, eta hala. Hor bakrik interneten atxabatan dira, momentuko, kantuak? Bai. Hor baduk, badoken baduk, badok bizikuntza duk. Gero, nola ditzen dira besteak, no ez da frutiru, SoundCloud edo... SoundCloud, bai. Bestea antzidut. Bandcamp? Bandcamp, hala. Bandcampen. Kargatzen adituk ere. Itzen aldetik, ze zuzu idazten ere? Bai. Zer haipatzen dute, orbe, matematika, montuko? Bai, matematika, bo ez dakit, afet. Sosean erraiteko matematika, estapena ere, bo ez du zentzurik, ez du zentzu handirik. Hora, itzak dira itzak. Haia, Xabiaretek. Eta, bai, bestiak zer dira, txakurraren tragedia, zer da, mantzit. Hor, entzongo duguna hostia, gero bai, izango da, txakurraren tragedia, aita. Aita, eta bestia. Eta, ezin, izan. Izan. Egia da. Ba, itz aldetik, ba, dependizien dugun, batzuk dira pitokeriak, batzuk jokoak, ez dute, ez da bizik importan, fete. Ez dakit nola egar, ez dakit nuk saitza hile hon bat, ez dakit txusten... Bo, mentuko da gizki, prasen dut. Hala? Muntza saltzen dut? Bo, mentuko bai. Bo. Eta behaten zuen saltzaile ona ez zarela, nordar saltzaile ona zuen taldean zemuentuko, asiziste otxailan kontzertuak ematen. Bai. Eta bazue itzuli bat, janik, ugoi bat kontzertukoa, edo egitekoa denetara? Bai, bai, uste dut, bai. Nola horzen duzu hain beste kontzertu ukaitea? Uff, hori duk sekretu bat nahi hori. Ez ez dakit, bo, simpleki egin dugu, en fet, ne, zu, ez dakit, igorri dugu hori lotura badoken lotura bat, gazetxei eta hala, ez dakit, gero, simpleki, gero badugu gure, badugu beste, norene, bat sekret nahi duzu, badugu toto bat, eta hori toto bat ukeite ontsaduk nahi duzu. Eta totok iten ditu pestaguziak igualden, eta jara, jara txaman ditu konzertuak eta dela. Baina izultz nahi, hoi hartzunen eta bax, kusten dira. Bai, bai, nahi berak biziki maite ditu pintxoak eta dena, kokina duk biziki. Horra, beste talentzat, norbaitzaten bauzue pintxoak maite dituenak, kontaktatu eta berak txamango ditu konzertuak. Ola da, nahi duzu, pintxoak eta garagarnoak. Gero hor gaizki da, badu ez dakit nola gara, arritmi bihotzean, pintxoak bakarrik jaten ditu. Gara gardugu guti, hala, ez dakit. Entzongo dugu justuki zuzenezko giro bat, uste zuen konzertuaren bukaera dela, kasu azkar doa. Uste dut Getariako gazte txantzela. Ah bon, beba. Doritzen zait, hori atxamatan da zuen Facebook hori aldean harbaitek filmatu ba. Nun erran duzu? Facebooken, Getarian. Getarian. Ah bai, doritzen zait. Ez abatak kontraktu bukaera, hola? Bai, bai, da konzeptu bat nahi duzu, jazz konzeptu bat. Free jazz. Hala, baki zue zer nolako kontraktuak maten duen falta taleleak horrein. Bai, me, ez dakit aldatuko dugu, en ustez, bai. Eta espergarria da beti gauza bera egitea. Me, bai, bai, da bukatzeko, ez raperik egiteko. Nadas, hori, hori, dena hosten duzu eta... Xorxa, bali madugu. Botza hosten beden, eta ezin zer gero etorri. Hala, tranquil izaiteko gero. Zuen diskan elektro pixka bat entzuten da, kantu bostapen batean edo hola. Nola maten duzu hori konzertuz, konzertuntza elaik, zaite elaik? Hori duk, ez dakit nola ditzen den trezna hori, da pad bat nahi duzu, eta igortzeko xampleak eta dena. Zer egiten duk, hori pianoa hori astapenean? Uste dut, sako jaren tragediaren astapenean badela. Horrez duke. Ez da hori, bebestan da horan. Bebestan, bai. Hori adibidez, napa hori? Be, nahi duzu grabatzen dituzu piano batekin eta gero sartzen dituk soinuak tresnan, fean kart ez de batetan eta hala, eta gero baiten duk padean badituk lau gauza eta manik jotzen dike hola. Eta hor gero ez da erritmorik segitzeko zera gisa? Ez dira erritmiko sampleak? Ez hori ez. Bestenaz behar duk klik bat. Bai hori da. Eta klik... Nik ez dut suportatzen. Me kentzen dituk dena nahi duzu. Nahi duzu gauza bat pixkat akseleratu edo ezin duzu klika bat ekin. Hortako. Eta justuk izak erabiltzen duzu zuk hori gure entzule gazte entzat edo gitarra hasten duten entzat zure soinua ukan nahi baduten, lorete honte? Joan bet bederirat. Nadar? Hei, marte bat. Ez edo bestian horreitzen da, pito hori. JP, uez, super. JP. Bo, JP ez agotzen duten entzat, horra. Hala. Ze super, ze bombatoz. Eta, ez. Bo, nik zer badut... Amplia nahi duzu ekin. Bai, edo gitarra, dena... Amplia badut vox tipi bat, hola. Ama bost bat ustez. Eta gero gorputza duk Jean-Jorren Mizdabugi. Ez dut gorputzik nahi duzu. Eta gero gitarra, bi gitarra badut. Baitut, zer da lehena, Akstrom, bizikontxa duk, Akstrom, pizua duk, mera Axstrom Super Suede deitzen da, eta bestia duk Fender Jaguar bat. Hori duk, hori da sekretuan egosu. Eta biak erabiltzen dituzu kontratuan? Ez bakarrik Fendera. Inkasian badut bestia, hausten balimadut soka bat, ez ezen nahi egodut bestia be. Eta gero pedalak erabiltzen dituzu reverb edo deliak edidaz? Alor, pedalan. Hora konuskarentzat da berdira oko efektuak ez? Ba, ez dira initz, eh? Yes? Hor baduk, nahi baduzu dena jakina. Dena jakina edut. Akorder bat badut, eta hori biziki importantea duk. Pedala gisa hori. Bai. Pedalan, bai. Eta gero badut, alor, distorsio, ez duk distorsio bat, duk overdrive, eta hori duk enetako oberena, munduko oberena, duk Zack Wild dena. Ezagutzen duk Zack Wild. Zack Wild. Zack Wild. Yes. Zack Wild duk Ozzy Osbournen gitarista. Ados. Idu viking bat. Ados. Nun bait bada lotura ide. Eta badu talde bat Black Label Society. Ados. Ezagutzen? Berak egiten ditu, fein egiten ditu, badu ez dakit sponsorizatia da edo ez dakit nola. Eta bada MXR Zack Wild. Hori enetako duk pedala overdrive oberena. Oberena, munduko oberena. Hola. Ah, ematen dik, putain. Ah, izu gerria da, zan ekone, izu gerria da. Hala, baduk soinua, ematen duk, guti ere, eta pfff, waaah. Entzatu beharko dut ordoan hori, overdrive. Overdrive, eta badut ere, enfin badut, ez dukenea. Ez dugu zan denedik azkenean, zurea. Ez, peioren aduk. Eta peio kentzuten bali madugun bai. Peio, zoin peio atxe dugu atxe gabe? Ez, bateristek ez bestia. Irigoian, beskoitzeko. Zot aldan nahi dena. Hala, basuan. Eta berak badik pedalon bat duk dele, nola ditzen da, Ibanez da marka, eta shifter, eko shifter edo lako zait. Eta nahi hori zu, ebe ez dakit zein kantuetan duk hori. Iten du le dele, ba, eko bezala, eta badu ere modulazio bat, iten du... Pitzalatzeko. Hala. Piskat. Gogoratzeko, behititzeko piskat. Hala. Eta gero badik ere tap tempo. Ez du adaptatzeko zure kantuetan. Mai dos. Biziki ontsaduk. Delea ongizatzeko kanturekin. Hala. Eta badut reverb bat, ebe Bob Chatarena, fen Bob, nola ditzen da, Xabi... Eskai? Bestia. Ah, zutzen bestia. Ebe, ba, iten ditu pedalak. Eta, ana... Ba, bere pedala duke. Ados. Entzungo dugu bigarren kantua, sako jorentera jedia, siberon ezala, eta ipatuko dugu gero ordoan. Salta taldea, sako jorentera jedia. Thank you.

Falta taldearen bigarren kantua. Naizen zunkara? Zuntza. Shakuraren tragedia, ditzen da kantu hori. Falta taldearen bigarren kantua garko, eta azkena garko. Zer da mesua kantu urtana? Da, bada mesu polit bat. Bai? Esperantza gana ere. Amodioa eta esperantza. Hore, jaren dugu. Zideteko. Eta zez. Enfen, nahi duzu, Shakuraren tragedia da izen, ez da egiazko izena nahi duzu. Emaiten duzu horako titulua diskoan, me gure artean ez duko. Zara badu, kode bat duzu ezuk ere zon artikoa. Behar da eman, emaiten mali meo. Nahi bezu, dena jakin, enfet, gure artean ditzen da Gojira. Zaitzen Gojira. Gojira, ebe lehen rifa nahi bezu, disonanduk pixkat eta hala, hortako, zin Gojira estapenean, eta gero diskoaren zertefen. Boa, emanen dugu Gojira, bof, tera da. Hala. Egiten dut, nik ere entaldean hori egiten dut. Ha, beba, denak, eh? Deneko, era. Eban. Zasten zira kantua egiten, muska bat kreika, azakizu hori nuzak zango dira intzak, eta baten zu. Bistat da. Gugu bat genuen Silicon Carnet eta okoazak. Silicon Carnet. Silicon Carnet. Silicon Carnet. Bat zain bat genuen Silicon pakete bat, eta hola, Silicon Carnet ditu kontua. Con Carnet. Hola. Bizkuntza. Sare sozialetan hainitz agertzen ziste, Facebooken bedelen. Grantzitxo da, zuntzat, hola, komunikatea? Zuzuk erabiltzen... Bai, denak, me bon... Eusu hola da, guai berduzu hori egin... Nik ez zutxo portatzen hori nahi duzu. Hori duk representazio eta dena nik ez dut maite. Me gero nahi duzu harremanak edo horako zeit... Guai berduzu egin, me bon... Bo ez dakitzu zen, ez dakit... Bo, hola da... Bukatzera gauaz gure emankizuna, aholkatzen aldiguzu Euskal Herriko bi talde, fite-fite? Hora, zure burutik, zure buruan diren bi lehenak. Shorotan Babies. Eta zo, so, ikusi etugu hemen Shorotan Babies, egun batzea zerpe dut ere etortza iso emankizunera. Bukatzeko, beti bezala, nun entzutan alditugu zuen kantuak? Jandugu janik. Egia da, jandugu janik. Luzada eman kizuna. Horreta azteko Bandcamp, SoundCloud eta... Badok. Eta bai, eskalekiko gauza. Eta horrean Facebook horrean ere loturak badira. Bistan dela. Horrengo data? Data bakarrik. Ez, bi datak baditugu. Bat hor laumatean badugu konzertu bat doni bane eruitzuneko bestetan. Olatua jatetxetan. Eta gero pausa bat, tranquilo. Udako pausa. Uda da Euskal Herriatietan. Eta. Baizter. Da. Eta. Soberantzten duzu Herriatiak. Da, eberba. Eta, piten, nahi nuen ikusi Marianez, egia erraiteko. Eba, ez dugu ikusi. Beheko diot parte hori entzun dezan. Ados, mire esker. Marianez. Opa, Marianez. Zuretzat. Eta bestia agorilan. Eretako bestetan. Eretako bestetan ago jilan. Nuntzango da ze... Xoropilan deitzen da elkartea eta Santa Maria de la Concepción de Estakitzer eretan. Dukitz bat, ingles bat iten ditu konzertuak. Ados. Hori besta demoran. Eretako bestetan besta demoran. Ados. Bukatzeko, zuen proiektuak, zel dudan, Leister? Leister edo ez Leister? Hene proiektuak? Zurak, taldearenak. Ah, taldearenak, ez dakigu. Hor harinuk komposatzen, me hor nahi nuke pausa bat egin. Tranquila. Otako pausa. Otzan. Akizu, Eskozian edo horako. Ebon. Horrengo kantoa detenaituko da Eskozia ardan. Horako zerbait. Alba. Ez. Alba, duke Eskoziako izena. Me ez dakit. Momentukot, zer da... Da... Babaz, ditzen da. Babaz, kantua? Kantu bat? Ados, Babaz. Zerretzik Babaz, nik lula Babaz? Babaz. Babar, ez dakitzu. Eta guk segitzen dugu gure bonus stage-ekin. Uri bonizte jan, aldioro bezala garituko dizut, autatzea konzertu bat, talde baten konzertu bat entzuna azteko. Gure entzulei, orduan hastuntan, zer erabaki duzu? Antzidut. Antziduzu, nik bat Nirvana hor. Ah, bai, Nirvana, bai, zinta bai, bai, ados. Nirvana live and loud. Zerretik hori, zerretik... Ebe, zinta nahi bat duzu nik fan naiz. Arrund fan naiz. Eta hor duk initororen itzulia bira ez dakien hori haiten duzien. Eta biziki maite dut diskori. Biziki. Oh. Sobera berra. Nirvana live and loud, bimla behatzilun tala rogeta mairukoa. Hogeta laurte, du, kontaktu horrek. Eta hor doan, hori entzuten dugu, belala, falta taldearen autua. I'm standing in your line. Nirvana entzuten genuen Live and Loud konzertuarekin, eta hori falta kolektiboaren autua, behadin loiak faltaren kantariz egitea estazira, mi esker ertorzagatik uste ditzen gira gaur. Eta orduan, larun batean, kustanako zaitugu, zaituztegu, duen emalero itzunen. Hori da. Mi esker zuri, adio. Mi esker, adio. Sure.